Як вы здагадаліся, сябры мае, сёння мы паслухаем радыёпастаноўку «Каліновая рукавічка» паводле аднайменнай казкі Алены Васілевіч. Ролі выконваюць ад аўтара народны артыст Беларусі Аляксандр Ткачонак, Яліна – народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч, Каліна – артыстка Святлана Нікіпелава, Сава – народны артыст Беларусі Віктар Манаеў, Вавёрка – заслужаная артыстка Беларусі Зінаіда Зубкова, Дзяцел – народны артыст Беларусі Віктар Лебедзеў, Вецер – артыст Міхаіл Лявонціў, Кукушка – заслужаная артыстка Беларусі Наталля Качаткова, Маці – артыстка Галіна Фёдарова, Хлопчык – артыстка Алена Хрыстіч, Вакаліс – заслужаная артыстка Беларусі Ганна Радько, Рэжысёр – Валентина Кернажыцкая, Гукарэжысёр – Ларыса Гаршунова, Рэдактар – Рэдактар Джэма Ялугіна, Год запісу 1982. Была ўсё маленькай, ды раптам зусім неяк непрыкметна вырасла, зацвіла белым цветам, закрасавала на дзіва і зайздрасць усім суседнім дрэўцам. Фарсуха, пазіраючы на яе, аж трэсліся ў лажку асіны. Яны былі заўсёды бледныя і зялёныя, і заўсёды ім было холадна. Мыш выстраілася. Падумаеш, выстраілася, шапталі хмурыя яліны. Яны насілі цёмныя адзенне і размаўлялі толькі шэпт. Толькі старая яліна спачувальна глядзела на Каліну прыгажуню і жаласна ківала ёй галавой. Пацвіцеш, пакрасуешся, ды і завянеш. Так, так, не ты першая, не ты апошняя. Па лесе гуляе бура, ломіцца жывёла, чалавек ходзіць, дзеці. А ў іх часам нядобрыя рукі. Так, ты ж ведаеш, я пражыла доўгае жыццё і ўсяго нагледзілася за свой век. І сапраўды, яліна нарадзілася ў гэтым лесе даўным-даўно. Тут жыла яе маці, маладая стромкая яліна, і бабуля, гэткай жа, як яна сама цяпер, згорбленая і пахмурая. А потым па лесе прайшоў пажар. Цэлы тыдзень змагаўся лес з агнём. Многія дрэвы тады згарэлі. Нейкім цудам уратавалася ў гэтым пекле толькі я. Бо была маладзейшая за ўсіх. Сагнулася на адзін бок, пакалечылася, але, бачыце, ўсё-такі жыву. І цяпер я, бадай, самая старэйшая і мудрая у гэтым лесе. Цэлымі днямі Яліна гойдалася на старэйшых нагах, ды моўчкі прыглядалася да ляснога жыцця. Як трымаюцца і пра што вядуць гутарку маладзенькія дрэвы, аб чым пяюць птушкі, куды лятае вецер бяздомнік. А ноччу, калі ў лесе рабілася цёмна, да яе прылятала старая сава. Усе кругом спяць, а ты ўсё ж нырыш па лесе, сну на цябе няма, паўночніца. А я днём высыпаюся, а ноччу ў мяне паляванне. Дзе дурное сонное сальчаня схаплю, а дзе на мышыную сям'ю натраплю. Злодзейка ты! Ты ўжо вельмі добрая. Не спадабалася, таму, відаць, і паляцела. Ну, ляці, ляці. Не паспела Яліна сказаць гэтыя словы, як убачыла побач з сабой вавёрку. І хоць была яна свавольніца і балаболка, старая Яліна паважала вавёрку за працавітасць і спрыт. Хопіць табе ўжо завіхацца, красуня. Адпачні крыху. О, як усё добранька зрабіла. І хатку сваю адрамантавала ў дупле. Так, гэта праўда. Ніводнай дзірачкі не ўбачыш. Усё заслана цёплым мохам. Ай-яй-яй. А што есці зімой будзеш? Як што? Смачныя лясныя арэхі. Я іх шмат назапасіла. І адкуль у цябе столькі сілы, каб цэлымі днямі цягаць гэтыя ножкі? Можа падсабіць? На вось табе зярністых шышак. Будзеш зімой лускаць і дзякаваць бабулі Яліне. Да ты сама вельмі руплівая гаспадыня. Трэба ж пра дому час паклапаціцца, да пра дзяцей, і каб цёпленька ім было, і каб смачненька. Так, так, так, так. А ў цябе, мачухна, заўсёды дзеці плачуць. Не тое, што ў вавёрцы. Плачуць, няхай не лятаюць гэтак далёка. Дык і блудзіцца не будуць. Трэба было лепш дома сядзець. Дома, дома. Які ж у іх дом? Унь ты падкінула сваіх птушанят да мухалоўкі. Ну і гадуе яна іх, ну і корміць. Але ж усе роўна гэта не родная маці. Смачнейшага чарвячка яна аддасць не тваім дзецям, а сваім. Не твая гэта справа, Яліна. Усюды ты свой нос уткнеш. Уткнеш, не хочацца слухаць праўду. Горкая яна. Thank you. А ты, дятел, бедолаг, чаму такі дурны? Учыўся б вось у вавёркі. Узімку адамкне яна свой свіран на грабе арэхаў ці шышак, і гора ёй мала. А ты штодня з гэтым сваім долатам па лесе лётаеш. А ці многа ім заробіш, калі холад гэткі, і дзень не згледзіш, як ён і пра мяне. Цётачка, колькі мне чаго трэба? Дзяцей я пагадаваў? Старая моя, вы ж самі ведаеце, яшчэ леташняй зімы не перазімавала. Ды колькі мне аднаму трэба? Отже, пражыву неяк зіму. Балазе, кажух цёплы маю. Так, так, дзіва, што пражывеш. Толькі б долата сваё пашкадаваў. Як і ўсе старыя, Яліна не любіла, калі з ёй не згаджаецца. Вось і зараз яна змоўкла, збіраючыся крыху падрамаць. Але тут наляцеў халодны сівер. Ён трос яе, выкручваў скурчаны ад старасці і холоду голле і ўзняў такі свіст і трэск, што спуджаная вавёрка зашылася ў сваё дупло і не дыхала. Быццам яе там не было. Шалёны! Адкуль гэта цябе прыгнала? Адкуль прыгнала, не пытай. Скажы лепш, куды гоніць? Скруціш ты галаву гэтай каліне. Унь, як яна хіліцца, ледь не да самай зямлі табе кваніцца. А сама чырванее і прыгажее. Ляцім са мной, калінка, па свеце. Чаго ты да яе прычапіўся? Куды гэта ты яе клічаш? Яна ж тут на ўзлесці нарадзілася. Ой, цётухна, бачыш, якая яна прыгожая. Бачу, бачу, няўжо вачэй не маю. Але ты лепш ляці сваёй дарогай. Можа, разам паляцім, калінка. Нічога ты тут не ўбачыш. Стойчы вунь, уж колькі год, усё на адным месцы, усё пры гэтай дарозе. Люди тут ходят и ездят. Люди ходят и ездят. Что ты тут разумеешь? Послухай, левш, что каже старая Ялина. И сапраўды поломают яны, загубят тебе твои руки, а ягоды твои навошта яны им? Не кажи так. Мои ягоды лечат людей. Придумала еще. У тебя, видать, нема сердца. И ты не ведаешь, как это тяжко, коли оно болит. А люди умеют варить из моих ягод леки. И я чула, что ими лечат сердце. Люди, леки, того, что я на тебе сдались. Мы с тобой полетим за мора. Полетим до таких высочезных гор, яких ты не снила николи. И тогда ты забудешь про свой лес, про эту дорогу, на якую ты день и ночь глядишь, як утрапеная. И я николи больше не вернусь сюда. А чего? Нет, я не сдолю. Я высохну и помру без своего лесу. Ну, дык, не заставайся тут, а мне нема часу с тобой баловодиться. Але вецер сівер ўжо не чуў яе. Ён узмахнуў сваім шэрым халатам і пранзіў каліну смертельным холадам. калацілася, дрыжала, і на зямлю чырвонымі ягадамі сыпаліся яе горкія слёзы. А калі настала зіма, і ў лесе не засталося ўжо ніводнага лісціка, ніводнай кветачкі, ішла гэтай самай дарогай, каля якой расла каліна, жанчына з маленькім хлопчыкам. Ой, мамачка, зірні, зірні, ягады. Ягады, так. І якія чырвоныя. Гэта каліна, сынок. Яна не баіцца марозу. Мамашка, а можна я сарву одну ягадку? Можна, можна, сыночак. Ой. Толькі асцярожна, асцярожна, каб не паламаць галіну. Я асцярожна, я асцярожна. Не бойся, калінка маленька. Мае рукі не злыя. Галінак тваіх не паломяць. Вершалінкі не скрышаць. Толькі ягады сарвуць маме на лякарства. Хлопчык ірваў чырвоныя ягады, клаў іх у сваю рукавічку і ўсё прыгаворваў. Ты не бойся мяне, я не пакрыўджу тваіх галінак. Добра, я асцярожна, ты не бойся мяне. Навошта яны табе здаліся? Паламаюць яны, загубяць цябе, твае рукі, а ягады твае, навошта яны ім? Але каліна ўжо не верыла ветру бяздомніку і старой яліні, бо ўпэўнілася, што рукі ў чалавека добрыя, разумныя. Вось і канец гэтай лясной казцы. Той маленькі хлопчык захацеў назваць яе казкай пра калінавую рукавічку. Ну што ж, няхай сабе рукавічка, няхай сабе калінавая.